taşa verdim yanımı, taşa verdim yanımı, toprak emdi kanımı, oy dağlar, oy dağlar, oy dağlar, oy dağlar. Ezrail'e can vermezdim, Ezrail'e can vermezdim, canan aldı canımı, oy dağlar, sümbül bağlar. Ezrail'e can vermezdim, Ezrail'e can vermezdim, canan aldı canımı, oy dağlar, sümbül bağlar. Ezrail'e borçlu kaldım, Ezrail'e borçlu kaldım, bir canım var yar aldı, oy dağlar, sümbül bağlar. Ezrail'e borçlu kaldım, Ezrail'e borçlu kaldım, bir canım var yar aldı, oy dağlar, sümbül.